Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni ay Allah. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde ahu ile sahralarda yahu ile ol Muhammed mahbub ile çağırayım Mevlam seni.